سورة البقرة درس نمبر 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء ويتاس حاضر إذ حضر يعقوب الموت کلا چې حاضر شوې یعقوب علیه السلام تعالی مې د مرګ اذ قال لبنیه کلی چې وویل خپلو بچو ته ما تعبدون من بعدی د چا عبادت پکوئ پس زمانه قالو نوی دې بچو نعبد الهک عبادت پکو د کارساستا د الہ ستا د الله ستا و الہ آبائک او د کارساز د مشران استاد د الہ د مشران استاد چې مشران ستا ابراهیم علی السلام دی و اسماعیل علی السلام دی او اسحاق علی السلام دی الہ واحدا کارساز یو الہ یو حجت روا یو و نحن له مسلمون او منګ یو دی الله تا غاړه کې خودن کی. دریم مقصد بیانیږي په دې دویم باب د دویمې سکه او دریم مقصد چې دینی توحید د ټولو انبیاو په شریکه باندې دین دی. نو چې کله ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په دې متفق دي نو ستاسو سحق جوړیږي چې تاسو شرک کوئ. دارنګي یهودیانو ویل چې ابراهیم علیه السلام او یعقوب علیه السلام اغی په يهوديت باندې وصيت کړو. نو جواب قران کوي ام كنتم شهداء چې تاسو وایي چې ابراهيم عليه السلام او يعقوب عليه السلام په يهوديت باندې وصيت کړې دي چې يهوديت اختيار کوي. نو تاسو هغه وخت کې حاضر وای اذ حضر يعقوب الموت کله چې راغلي کله چې حاضر شوي یعقوب علیہ السلام تعالی می د مرګ. نو تاسو هغه وخت کې وای تاسو دا غی د وصیت نه خبر یی اغي هو په توحید باندې د الله په وحدانیت باندې وګوره څنګه وصیت کړی دی. نو هغه وصیت ذکر کوي الله تبارک وتعالى او د ټولو نه ضروری خبره هغه ګڼل شي چې کم یو انسان د دنیا نه رخصتیږي او اخیری خبرې هغه په دنیا کې څه وکړي. نو ټول عمر یې خلک یادی و یاره پلان کې د مرګ په وخت کې مونږه تاسو ما یاره پلان کې رخصت ده زمونږ پلار زما رور زما مور زما خور زما ماما زما ترو زما دوست چې کله د دنیا نه رخصت ده نو د مرګ په وخت کې دا وصیت کړو. نو هر سړی د هغه وصیت خیال ساتي خو دومره قدر کار دی چې وصیت کې ظلم کول نه دی پکار. نبی علیہ السلام درې میسا د وصیت د مړي د فاره په خپل مال کې او ادا هم ډیره ده. نو د دې وجه نه وګوره ورته د ابراهیم علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام د هغې خو په ژوند باندې اومه د الله تبارک وتعالی د توحید د قایمولو د خورولو کوشش کو. نو دغه رنګ هر مشر له پکار دی چې هغه د مسلمانۍ دعوه کوي او ځان ته مسلمان وای او ځان ته اهل ایمان وای او ځان ته د قرآن تابعدار وای ځان ته د نبی علیه السلام تابعدار وای. پکار دی چې هر مشر د دې کوشش وکړي چې زمنګ په کور کې کم د شرک خبرې دي هغه زه د دې کور نه لرې کوم. چې مشر یې لرې نه کړي نو څوک په یې لرې کوي. او هر یو مشر په کور کې دا ذمہ دار دی دنه به تپوس کې کلکم راعن وکلکم مسؤول عن رعیه هر یو ستاسو مسؤول دی مشر د کور او دا غنه به تپوس کیږي دا غد مشرای چې تا په خزا ستا په اولاد ستا په بچو تا د توحید د الله د دین څه مشکت کړو په کار دی چې د حق پرستو درسونه ورته مونږه پړاو کو او په خپل زده کو او په خپل کور کې د درس یو نظام جوړ کو چې زما په کور کې به د الله د کتاب درس کی زه به تر دې پورې په هغې پورې به زه کوشش کوم چې تر دې پورې او که پرس کو دا نشې کولی خپل بچی دې کینوه اوس خو الحمدلله د نیټ په ذریعې سره دومره اسانه شوې ده چې د حق پرستو د هر یو حق پرست عالم چې د هغه درس راواخله او ټول قرآن راواخلی ورته کینئ زمونږ دا درس دی مثلا دا درس تا ولګو په کور کې ستا ماشومان دي ستا ښځه ده ستا بچی دي ستا رونه دي ستا خویندې دي ټول کینوه وای راځئ شل منټه به چې کوم دی دې درس ته ورکو مونږ دا ولګوه قرآن ته ګورئ ټول چې څنګه دا وویلی شي دوه درې ځله یې کور کې بچو سره واړوه واړوه بیا مانېګانې او په مضمون باندې ځان پوه کوي په دې طریقه باندې انشاءالله چې ستاسو په کورونو کې قرآن ختمیږي هغه وصیت په ستاسو په دنیا کې قایم کوي چې وګوره ورته د وصیت نه مخکې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام څنګه په خپلو کورونو کې او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او ټولو پیغمبرانو حتی دا چې نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام نه پس تر اوسه پورې چې څومره حق پرست را روان دي که هغه صحابه رضوان الله اجمعین که هغه تابعین که تبع تابعین که هغه صالحین سلف صالحین که هغه بزرگان نیکان خلکو هر یو سړی دا کوشش کړی دی چې یاره زه به څنګه په خپل ځان کې دین راولم او څنګه زما په کور کې به دین راځي څنګ زما ذریت او بچو کې به دین راځي څنګ زما محله کې او زما کلی کې زما علاقه کې زما په ملک باندې او په ټوله دنیا باندې سوچ وکړه انشاءالله په زړه کې دا یو اراده کړې ده چې زه مسلمان یم او دا سیز بغیر د مسلمان نه د بل چا حق نه جوړیږي دا د مسلمان حق دی چې دی په دې باندې کوشش وکړي د الله تبارک وتعالی د توحید مسله خوره کړي د الله د وحدانیت مسله خوره کړي او د مرګ په وخت کې دا کوشش وکړي چې و زما بچو هسې نه چې زما په ژوند کې تاسو قرآن ته ناست وی او زما د تلو نه تاسو پس قرآن بند کوي زما په کور کې قرآن همیشه دی جاري او د هغې معنی او مقصد او په هغې عمل او د هغې قانون او د هغې طریقې پکار دي چې مونږه قایم وکړو وګوره ورته ای یهودو تاسو دعوه کوئ چې هغې په یهودیت باندې وصیتونه کړي دي راشئ وګورئ د هغې وصیت خو د الله په وحدانیت او تاسو خو شرک کوئ تاسو عزیر علیه السلام ته د الله زوی وایي نسواره چې کوم دی عیسی علیه السلام ته د الله زوی نسبت کوي استغفر الله العظیم او نن هغه مسلمانان چې هغې په خپل یو سړی ولامبئ په خپله وله خوله بنده کړي په خپله وله سترګې چې کوم دی نو بندې کړي په خپله ورته کپن واچئ په خپله یې په تخته باندې ولامبئ عورت باندې ولا کپړه واچئ کپړه پې ناچئ عورت تی نشي پټولې ځان غټ نه غټ ولي دي ولینی غټ نه غټ بزرګ دي ولینی په خپله یې په خپلو کچرې په دې اوږو باندې نیک دی نو دی به دغسې پروت وي او بوی به روان شي جوسه بوی کوي که نه کوي بوی به روان شي تا ته محتاجه دی چې تی په اوږو باندې واخلې او قبر قبر دی ولې هم کنسته دی د قبر د کنستو نه پس خاورې ته هم محتاجه دی ګټو ته هم محتاجه دی کاڼو ته هم محتاجه دی او د پاسه پی تبی کیښودلو ته هم محتاجه دی هغه دې پې کیښودې دی جنازه باندې ولې ودرېدلې وي الله ته په شپارت کې چې یا الله مونږ ستا نه د هغه دپاره بخانه غواړو نو چې کله د هر څه دې وکړو نو بیا لړی قبر ته ودرېدې وایي ته زما دپاره الله ته ووایه یا زه تا ته وایمه دا زمونږ د خلکو دا د مسلمان کارو وتوحید په خپل کور کې راوله خپل بال بچ پوه کا خپل خپلوان پوه کا خپله محله کې د الله د دین کار وکا مسلمانان کم طرف ته تللي دي ځان ته مسلمان وی او کوي شرک په خپله په خپلو لاسو چې تا ته هر څه کې محتاج او هغه محتاج ته ته وایي چې یاره زه تا ته وایم ته زما دپاره الله تبارک وتعالی ته ووایه یا د هغه وسیلې پیش کوي وسیله خود جبرئیل امین څوک نشي پیش کولی په اسلام کې د محمد صلی الله علیه وسلم په حق د الله نه نشي غوښتی د بیت الله په حق باندې د الله نه نشي غوښتی. الله نه که غواړي بلا واسطه الله تبارک وتعالی هر ځای کې ستا په حال باندې خبردار دی، ستا په زړه خبردار دی، ستا په زړه کې دننه چې څه تیریږي سوچونه او ته چې د مرګ پورې چې څه کوې هغه ټول الله ته معلوم دي. څنګه هغه خبردار الله پرېږدي او بې خبره پسې ګرځي چې تا په خپل لاس هغه تا ته محتاج او نو وصیتوکا په دین قائم شه. وګوره د هغې وصیتونو ته څه وي، اذ قال لبني کله چې وی خپلو بچو ته ما تعبدون من بعدي د څه شي عبادت پکوئ پس زمانه پس زما د مرګ نه. تاسو بچو ما خو په دنیا کې چې څومره کوشش کوو په تاسو باندې، نو ما خو د الله د وحدانیت مسله او د هغې په تاسو باندې ثابت کول د الله تبارک وتعالی د توحید چې الله وحده لا شریک دی، د هغه څوک شریک نشته. په ژوند کې خو ما په خپله هم دا کول، په تاسو باندې مې هم کول او تاسو ته مې هم خولي و، خو تاسو زما د مرګ نه پس ما سره فکر دی تاسو به څه چکړ څه به کوئ اقرار ما سره وکئ. قالو نو دي نعبد الهک عبادت به کوو بندگی به کوو ستا د کارساز. کم یو سړی چې هغه د دې دپاره یو بزرګ او د یو ولي قبر لذي چې دا د نیکانو زه خو ته څه نه غواړم، خو د دې په موږ باندې حق جوړیږي ځکه چې دا بزرګان دي، نو زه ځکه د هغه قبر لزم. نو ته چې هغه قبر لځې نو که ستا د کور په خوا کې په مقبره کې چې کوم خلک ته نو ته که دوا کوي نو دغې مقبرې له لړ شه. نو ته چې دا دومره لوی سفر کوي، تا ته د دې سفر نبی علیه السلام اجازت درکړی دی. نبی علیه السلام خو په حدیث صحیح حدیث کې راځي لا تشد الرحال الا ثلاثه المساجد، نه به ځئ د ثواب په نیت مګر صرف دریو مسجدونو ته. یو د نبی علیه السلام جومات چې مسجد نبوي دی، چې عمرې له ځئ نیت ته مسجد نبوي کوئ، د روزې نیت په نه کوئ، روزه پکې په خپله راشي. بیا تاسو به نیت ته مسجد نبوي کوئ او دارنګي د بیت الله او دریم د مسجد الاقصی بیت المقدس، دا دریو ځایونو ته به د ثواب په نیت ځئ. نور ځایونو ته د ثواب په نیت باندې تلل نشته چې ته د سفر سامان تړې او بسونه ډکیږي او پلانکي بابا له عرس دی او روان دی خلک. په کم ثبوت سره ته ځې؟ څه ثبوت دی تا سره د دین د نبی علیه السلام نه خلاف کوې؟ که دا بس ورغوښتې ده او په دې حالت کې چې ته بابا له تلې نو بیا الله تبارک وتعالی ستا په منځ کې فیصله ده چې ته تلې ته په کوم ایسیت سره ته دی بابا له روان وي او تلې او تا سفر کوو. تا ته اجازت نشته د اسلام. قرآن تا ته تعلیمات درکوي چې ما نه د چا په مخ باندې مه غواړه، ما نه چې غواړې زه ژوندی یم، زه هر ځای کې زما علم ستا په حال خبردار دی، زه ستا خبرې اورم او اورېدل څه کوي چې ستا د سینې په حالت باندې پوه یم هغه خبردار ذات پرېږدي او ته به بزرګانو پسې ګرځې چې زه به د هغې په. نو بیا خو مطلب ده چې په کارو چې د انبیا علیه صلات وسلام اولاد اډو د الله عبادت نه کولی چې زمونږ پلاران بس نیکان تیر شوي دي، زمونږ د پلارانو په ذریعه باندې مونږ د الله تبارک وتعالی نه جنت غواړو، کیدی شي؟ هغې خو وګوره خپلو بچو ته د مرګ په وخت کې نصیحت کوي د څه شي عبادت په کوئ. نو نعبد الهک عبادت په کوو د کارساستا د مشکل کشال ستا د الهستا و اله آبائک او د الله د مشرانو ستا د کارساز د مشرانو ستا. ستا مشران څوک څوک وو زموږ نیکونه؟ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام. چې دی کوم د اله عبادت کوو د هغه اله په موږ پلار عبادت کوو. یعقوب علیه السلام ته وایي الها واحدا کارساز یو و نحن له مسلمون او موږ یو دی الله ته غاړه کیښودونکي. په ژوند دی کوشش کوو په مرګ باندې اومه ها تاله په کار دی چې ته تپوس وکې چې زما په کور کې څه کیږي، دا زموږ ستاسو ذمه داری ده. الله پاک وایي تلک امتون دا یو ټولګی دی قد خلط چې تیر شوی دی تحقیق تیر شوی دی لها ما کسبت دی ټولګي دی امت لره دی هغه چې کړی دی ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره دی هغه چې تاسو یې کسب کوئ ولا تسألون او تاسونه به تپوس نشي عما كانوا يعملون دا هغه چې دی کوم عمل کوو. اوس د دې ځای نه منګه ویلیو چې پنځو امور ذکر کیږي، نو په پنځو امورو کې سلور امور ذکر شوی: عظمت تشان د ابراهیم علیه السلام، عظمت د بیت الله، دعا له اهل البيت، او سلورم د هغه عمل چې د هغې دپاره د قبولیت دوای کړی وه، چې یا الله مونږ بنیادونه راوخی جول او مونږ بیت الله جوړ کړو، یا الله مونږ نه دا عمل قبول کړي. نو اوس هغه پنځم امر بیانیږي، زجر او زورنه د چاته؟ معرضینو، مخ اړوونکو ته، د ملت ابراهیمی علیه السلام نه، د ابراهیم علیه السلام د ملت او د دین نه. هغه مخ اړوونکي د هغې او اقوال او افعال دلته ذکر کیږي. اکثر طور عامه قاعده ده چې ډیر خلک په خپلو مشرانو پخر او ناز کوي. نو اهلي کتابو دعوه کوله چې مونږ د ابراهیم علیه السلام او د انبیاو اولاد یو، نو مونږ به د دوی په وجه باندې بچ کیږو. ابن عاشور رحمت الله علیه هغه لیکي چې دا د اهلي کتابو ناپوهي ده. ولې؟ الجزاء بالاعمال ولا بالاتقال. خبردار، واوري وي، ابن عاشور رحمه الله عليه لكي چې جزاء بدله تاسو ته په عملونو ملاويږي، صرف په توکل کولو باندې تا ته بدله نه ملاويږي، چې صرف توکل کړي چې د مشرانو په عمل مې توکل دی، دا مشرانو په عمل باندې توکل وکړي. دارنګي سوره الهود کې الله تبارک وتعالى د نوح عليه السلام واقعا ذکر کوي: قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم. والله زما زوی زما د اهل نه دی، او تا ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به بچ کوم. الله پاک ورته څه وایي؟ نوح علیه السلام څومره کاله دعوت چلولی و؟ نه نیم سوه کاله دعوت چلولی و. او چې د اوبو موج راغی، زوی ته یې کښتۍ ته راوخیژه، وایي نه زه به دې غر ته وخیژم. وایي مه کېږه د کافرانو سره، ما سره راوخیژه. وایي نه زه به دې غر ته وخیژم. د پیغمبر زوی دی، نه نیم سوه کاله د الله د دین دعوت یې چلولی دی، چې اوبو موج راغی فکان من المغرقین، شو د غر کېدونکو نه. دغه ټایم کې نوح علیه السلام وایي: یا الله، ستا خو وعده وه چې زه به ستا اهل بچ کوم، نو بچی خو زما د اهل نه دی. الله پاک څه وایي؟ انه لیس من اهلک، دا څنګه ستا د اهل نه دی؟ انه عمل غیر صالح. نو جزا په عمل ده او که نه په توکل ده؟ په عمل ده. دا نه چې د پیغمبر بچی او توکل یې کړی چې زه د پیغمبر بچی یم او زه به بچ کیږم. په عمل ده، په عمل به بچ کیږي. نو د دې وجې نه سورة الهود قرآن کریم کې الله تبارک وتعالى مونږ ته ویلي دی: د ابراهیم علیه السلام پلار دی، خو زوی ولا په کار نشي راتلی. د نبی علیه السلام تره دی ابو طالب، خو تره ولا په کار، رواره ولا په کار نشي راتلی. د نوح علیه السلام ښځه ده، خو نوح علیه السلام یې په کار نشي راتلی. د لوط علیه السلام ښځه ده، خو لوط علیه السلام یې په کار نشي راتلی. د فرعون ښځه مسلمانه ده، بل طرف ته فرعون کافر دی. ویا الله، ما له ستا په خوا کې په جنت کې کور جوړ کړي، ستا په ګاونډ کې جنتنه ده، دنیا کې د جنت زیر پې شوی دی. او الله پاک قرآن کریم ورته نیک عمل او صالحه ښځه ویلي دي. نو د دې وجې نه په عمل په توکل باندې به نه بچ کیږي چې زه د پلانکي بابا نسیم او مونږ میاګان یو، زه د پلانی بابا مورید یم، او زمونږ پلاران چې هغه زه چې چا مورید یم هغه بزرګ و، هغه نیکو. مونږ د انبیاو اولاد یو، مونږ به بچ کیږو. مونږ د اولیاو کرامو د بزرګانو اولاد یو، مونږ به بچ کیږو. امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې د دې آیات ترنا د لاندې چې د پلار په عمل باندې زوی بچ کیدی نشي، دا هغه لیکلي دی امام رازی رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې. نو د دې وجې نه دې لره عملونه د هغې وو، تاسو لره ستاسو عملونه دي. دا نه چې د هغې په عمل به ته بچ کیږي. یهودي چې ته دعوه کوي چې زه د انبیاء علیه الصلات والسلام په اولاد کې ما، الله پاک وایي هغې لره د هغې عملونه: لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. پخپل عمل معنی به بچ کیږي دا غی په عمل نشي بچ کیږي ولا تسالون عما كانوا يعملون او تپوس په نشي تاسو نه دا غی چې دی کوم عمل کاو تا نه تپوس د تیر وخت نه کیږي خلق لګیا دی ځان ستړي کوي پلان کی وخت کې پلان کی بسالی د پلان کی بسالی په تاریخ پس رواني د صحابه رضوان الله اجمعین په منس کې کوم دی ا خبري وکي ا یزید څوک او سچلې کړو او زمنګ دغه خبرو ته ضرورت موږ نه الله پاک د دغه تپوسړو کوي موږ نه به الله تبارک وتعالى د دې تپوس کوي چې د نبی علی السلام تابعداري کې تاسو سوره پوری تابعداري کړو او د قران په تعلیماتو باندې تاسو سوره پوری عمل کړو موږ نه به دا تپوس کیږي او زما احکام چې سوره په قران کې درغلي او تاسو سوره پوری دغه تابعدار وي موږ نه د نور خلکو تپوسونه نه کیږي من نبا زمن د عمل ولا تسالون عما كانوا يعملون ځان له وخت من خرابول ندی پکار د الله کتاب تکینا از دکا د نبی علی السلام طریقې از دکا او په هغه باندې روان شه ان شاء الله دنیا د کامیاب ده اخرت په کامیاب شي وقالوا وایدی کونو هودن شی یهودیان او نسوارا یا نسوارا تهتدو لار به عمومی قل تو ورته وایا بل ملت ابراهیم حنیفا بلکی دین د ابراهیم علیه السلام چې ولاړو په توحید ماته اونکه او شرک لرا و ما کان من المشرکین نو دې د شرک اونکو نه قران دته چل خی باطل پرس پراشی داوا بکای چې زمون دین صحیح دی باطل پرس پسوی وای زمونږ دین صحیح دی علامه ابن قیم رحمت الله علی دل تدری خبری خی یو دا چې د دشمن خبره برات کای چې دشمن یو خبره کای او هغه دلیل نی داغه سکا نو دا خبره برات کای یو دا کار بکای دویم مقابله کې تب حق خبره پیش کای دا غی په مقابله کې رد دیو کو دا غی په مقابله کې به حق خبره پیش کای او دریم دا چې دا غ داوه به باطله ثابتای چې ستا داوه غلطه ده او دا داوه صحیح ده نو قران جواب کای چې سو پوری د ابراهیم علی السلام د دین حنیف سو تابعدار نی نو لار نشی مونده نو یو دا کچر یهودیانو تاسو وای چې زمنګ لار صحیح ده نو تاسو لار غلطه ده او ګوراغي وصیت په سمانه کړل نو لار دی ولا غلطه کړه چې ستا داوا غلطه ده او راشه او ګورا مونږ چې کوم داوا ده ته خیو زمنګ خبره حق ده چې مونږ د ابراهیم علی السلام او د ابراهیم علی السلام د اولاد چې غي د ابراهیم علی السلام په تابعدارای کې تر د نبی علی السلام پورې چې هغه هم دغه په اولاد کړي دغه په تابعدارای کې چلیدلې نه نبی علیہ السلام په تابعدارای کې مونږ نن چلیږو مونږ هغه ملت ته د نبی علیہ السلام چې کوم ملت ته ابراهیم علیہ السلام او هغه نبی علیہ السلام ملت ته او مونږ په هغه ملت ته نبی علیہ السلام باندې روان یو نو زمونږ ملت صحیح دی تاسو چې کوم ملت پیش کوئ دا غلط دی مشرک ته وایا چې څوک بابا را لړزی ورته وایا ستا کار غلط دی راشه چې قرآن کې د دلیل وخی زمونږ کار صحیح دی چې بغیر د الله نه بل څوک نه را مدد کو ته ورته خپل دعوه ثابته کړه په قران سره وته ثابته کا نو د دې وجنه تر څو پورې چې تاسو دا نه ویلي چې موږ په یو الله ایمان راوړې دي یو الله بر امدد کو او هغه چې نازل شوی دی په موږ باندې و ما انزل الی ابراهیم او هغه چې نازل شوی په ابراهیم علی السلام و اسماعیل او اسماعیل علی السلام باندې او و اسحاق او په اسحاق علی السلام باندې و یعقوب او یعقوب علیہ السلام باندې بهر حال د آیات بیا دغه کیږي نو دو راپور ان شاء الله ډیرو ام کنتم شهدا ای وی تاسو حاضر اذ حضر یعقوب الموت کلا چې حاضر شوی یعقوب علیہ السلام تعالی می د مرگ اذ قال لبنیه کلی چې خپل بچو ته ما تعبدون من بعدی د چا عبادت پکوي پس زمانہ قالوا ودی نعبد الهک عبادت پکو د کارساز تا د الهاستا د الله استا و اله آبائک او د کارساز د مشرانو ستا ابراهیم او اسماعیل او اسحاق چې ابراهیم او اسحاق او اسماعیل او اسحاق علیهم السلام اله واحدا کارساز یو اله یو الله یو و نحن له مسلمون او مونږ یو دې الله تعالی ته غاړه کې خودن کی الله پاک وی تلک امت دا یو امتو قد خلت تحقیق تیر شوی دی لها ما کسبت دی لرو هغه چې کړی دی ولکم ما کسبتم استاذ دو پار هغه دی چې تاسو یې کوي ولا تسالون او تاسو نه به تپوسو نشي عما كانوا يعملون هغه چې دی کوم عمل کاو چې دی کوم عمل کړی دی تیرو خلکو تاسو نه به تپوسو نشي د هغې. وقالو وای دی کونو هودن شی یهودیان او نسوارا یا نسوارا تهتدو لار به عمومی. قل ته ورته ووایه بل ملت ابراهیم بل ملت ابراهیم بلکې دین د ابراهیم علیه السلام بلکې طریقه د ابراهیم علیه السلام حنیفاً چې ولاړو په توحید ماته اونکې او شرک لرا. وما کان من المشرکین نو دی د شرک کوونکو نه